Saan ka man naroroon, ikaw ay lagi nandito sa aking puso. Kahit saan mapatingin, mukha mo'y lilitaw pa rin, laging uso. San man magpunta, kahit tayo na, o ikaw ay niligawan, huwag mawawala, hahabulin ka. Ikaw na huwag nais kong makasabay habang buhay. Hatid sundo, hatid sundo, hatid sundo, hatid sundo. Lahat ng banat gagawin para ako boring minuto. At araw-araw may surprise para bigyan mo ko ng price. Please yung halik mo, huwag mo lamang akong iwanan. Huwag na huwag mong bibitawan. San ka man ay sasamahan o hindi mapipigilan. Hatid sundo kita san man magpunta. San man magpunta at kahit tayo na, o ikaw ay liligawan, huwag mawawala, hahabulin ka. Ikaw lang ang nais kong makasabay habang buhay. Hatid sundo kita san man magpunta.